Unasikiliza Radio Sanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Zaidi ya bilioni 18 sarafu za Burundi ni kitita cha pesa kilichorejeshwa katika hazina ya serikali kutokana na kazi za Wizara ya Sheria katika mwaka wa fedha 2024 unaoelekea 2025. Waziri Domine Banyankimbona amewasilisha yaliyotekelezwa na wizara hiyo mwaka huo. Na kutoaminiana ni baadhi ya tabia zinazoongoza kwenye ukatili. Kauli ya mwanasaikolojia baada ya watu sita waliochomwa moto wakiwa hai wakituhumiwa kwa uchawi kwenye kijiji Gasarara maeneo ya mkoani Bujumbura. Mtandao wa umeme wa zamani unaendelea kuwa changamoto kuhusu ugavi wa umeme mjini Bujumbura. Kazi za kubadilisha zimefikia ngazi ya tathmini kuhusu namna kazi hizo zitaendeshwa. Hoja ya mkurugenzi wa shirika Regideso kufuatia malalamiko ya watumiaji mjini Bujumbura kuhusu kukatika kwa umeme. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na François Kimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Kutokuaminiana na migogoro ambayo mara nyingi huhusishwa na ubinafsi na kujiondoa kati ya wengine vinapotawala katika jamii vinaweza kuwa chanzo cha migawanyiko mikubwa inayoongoza kwenye ukatili. Kauli ya Pierre Claver Njejimana, mwanasaikolojia wa afya ya akili, anapendekeza watu wasiliane na mamlaka husika ili wapate usaidizi inapotokea kutoelewana. Anaeleza hayo baada ya mkasa uliotokea kwenye kijiji Gasarara mkoani Bujumbura ambapo watu sita walichomwa moto wakiwa hai wakituhumiwa kwa uchawi. Na Wizara ya Sheria inatangaza kwamba imeingiza katika hazina ya serikali zaidi ya bilioni 18 katika mwaka wa fedha unaomalizika, yani mwaka wa fedha 2024 unaoelekea mwaka 2025. Akiwasilisha yaliyotekelezwa katika kipindi hicho, Waziri Domine Banyankimbona ameeleza kwamba pesa hizo zimesababishwa na shughuli za kupungua msongamano wa wafungwa gerezani pamoja na kuhamasisha watumishi wa wizara hii ngazi ya msingi, hali iliyopelekea upungufu wa safari za kufika uwanjani. Na kazi za kubadili mtandao wa umeme wa zamani mjini Bujumbura zinafikia ngazi ya tathmini ya namna kazi hizo zitaendeshwa. Kauli ya mkurugenzi wa shirika Regideso la ugavi wa maji na umeme Jean Albert Manigomba baada ya malalamiko ya baadhi ya watumiaji kuhusu kukatika kwa umeme. Anaashiria kwamba umeme unatosha na kuwa kukatika kwa umeme kunakoripotiwa sasa kunasababishwa na nyaya za umeme za zamani. Tumusikilize katika tafsiri ya mwenzetu Omer Nduwayo. Imihora ya Regideso icha mu gisagara cha Bujumbura imihora imaze imyaka. Mtandao wa umeme wa shirika Regideso mjini Bujumbura upo tangu mwaka wa 1962, kuna muda mrefu na umepoteza nguvu. Ndio sababu kupitia mradi Asante utakaobadilisha mtandao huo, nguzo za miti kwa nguzo za vyuma, yote yatabadilika. Hatuwezi kukana uwepo wa nyaya zilizo katika hali ya uchovu, ila tunawataka watumiaji ambao ndio wateja wetu wawe wakitupigia simu ili tuharakie kuwatengenezea. Pesa za matumizi zipo. Maini ni kwamba kwa sasa tunafanya tathmini za utendaji ili tujue mashirika gwiji yanayoweza kazi hiyo. Pesa zipo tayari na kazi zitaanza hivi karibuni, ila tunahitaji kujua kwa kina mahitaji yote ili utekelezaji ujihadhari dosari. Mradi huo utatugharimu dola milioni milioni 250. Tathmini za ubadilishaji wa mtandao huo haziwezi kufanyika kwa siku moja, hata pesa zitakazotumika. Kuna baadhi ambazo ni ofa na nyingine zitakazotolewa na Regideso. Ukusanyaji wa pesa zote hizo si mwepesi. Tathmini zilianza, hata masoko yalishatolewa kwa kampuni tekelezaji. Niwaambieni kuwa leo si jambo la ugavi, bali jambo la uboreshaji wa mtandao ili utoaji uwe mwepesi. Pande aza kubera imihorishaje abafundi ba Regideso nico twacha ukivi bakacha badepana. Aliyekuwa akisikika ni Jean Albert Manigomba, mkurugenzi wa shirika Regideso la ugavi wa maji na umeme, alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Punde habari hii inaendelea. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Uhaba wa chakula, vifaa vya kuendesha usafi, kupikia, kulalia na kulinda mbu ni changamoto muhimu zinazokumba wakimbizi kutoka nchini jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi katika kambi ya mpito ya Makombe. Baadhi ya changamoto hizo zimesuluhishwa kupitia msaada wa muungano wa mashirika ya wanawake wanaotetea maendeleo na hospitali ya kanda ya Rumonge. Waliosaidiwa wanakaribisha mchango huo na kupendekeza wengine wachangie tena. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Limisago, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Kwa kuhitimisha habari hii, kutoshirikiana kikazi kati ya wanandoa hasa katika kazi za mashamba husababisha ukosefu wa maendeleo ya kudumu, kama wanavyoashiria baadhi ya wanawake wa kazi wa kijiji Ngorongo, tarafa ya sasa ya Karusi. Hayo yanajiri wakati wengine wanashirikiana vema, kama inavyoeleza jumuiya ya madhehebu ya kidini ya Wakristo na kituo cha amani na maendeleo cha Karusi. Utawala unaeleza kuendeleza jitihada za kuhamasisha raia ili kukomesha tabia ya kutoshirikiana kikazi ndani ya kaya. Habari hii imetungwa na mwenzetu Clovis Niyonkuru ambaye ametembelea tarafa hiyo. Jioni tufashanya kukuje tumatadafashanya nuko ntayaranta keshi umugore arahohoterwa ugasanga rikala ni mawenye ni kama wanavyo ripoti. Baadhi ya kina mama hao kutosaidiana katika kazi za nyumbani kuna ripotiwa katika baadhi ya wanandoa wengi, hali ambayo inaathiri vibaya uchumi wa familia. Hiyo inawafanya baadhi ya wanawake kulalamika kuwa ni vigumu kufikia maendeleo ya kudumu. Hata hivyo, wengine wanathibitisha kuwa waume zao huwasaidia. Kwa mujibu wa Renova Wamenya, mratibu wa muungano wa makanisa ya Kikristo ya Karusi, kutoshirikiana katika kazi za nyumbani ni moja ya sababu za taraka katika baadhi ya familia. Kila mwaka tuna kikao cha mafamilia ambayo anakuwa na matatizo na mafamilia ambayo anakuwa naendelea vizuri. Sasa tuliona kwamba kutokana na ushuhuda wa mafamilia mengi, kuna wanaume wengi wakati wa kwenda kazini wanaenda kunywa pombe. Kuhusiana na hilo, kituo cha amani na maendeleo cha Karusi, CPDK kwa ufupisho wa Kifaransa, kinatoa wito kwa wanaume wasiounga mkono wake zao kubadili tabia zao. Silivani Nizigama, mwakilishi wa kituo hicho, anasema kuwa familia haiwezi kufikia maendeleo endelevu bila msaada wa pamoja. Mahigo Heti Benimana, mshauri wa kisheria wa gavana, anasisitiza kuwa uhamasishaji unaendelea ili kutokomeza tabia hiyo mbaya. Kwa mujibu wa takwimu za sensa ya jumla ya watu, makazi, kilimo na ufugaji iliyofanyika mwaka 2024, zaidi ya 80% ya kaya za Burundi zinategemea kilimo, ambapo wanawake wanachukua nafasi ya kwanza. Asante sana Clovis Niyonkuru na kwa habari hiyo, mpenzi msikilizaji. Sina la ziada, lakini nikukumbushe zilizokuwa habari kuu. Zaidi ya bilioni 18 sarafu za Burundi ni kitita cha pesa kilichorejeshwa katika hazina ya serikali kutokana na kazi za Wizara ya Sheria katika mwaka wa fedha 2024 unaoelekea 2025. Waziri Domine Banyankimbona